Goedenavond. We zijn live op Radio Paterpoel. Ik zag jullie net, jou in ieder geval, net met een monsterlijk karretje rondrijden. What the hell? Ja. Oké, Dixie Barbie in the house. Wij zijn een team. We hebben iedereen samen. Ja, dat was een soort parade was er. Ja, een soort parade waar wij dus Barbie ideaal voor. Ideaal. Waar is de vodka? Dit is de beste interview ever. Een interview met een Barbie. Oh, sorry. Ja, dat gaat heel goed. Ik kan het niet over vertellen over Dixie Barbie als act. Ja. En kijk, echt te boord staan. Quinten, vertel. De maker of. Nou ja, vertel jij het maar. Oké, Dixie Barbie. Dixie Barbie is ontstaan. Op Burning Man bij Barbie Death Camp heb ik een paar dagen staan plassen in een Dixie. En, op Burning Man in VS. Ja, en toen zag ik, toen ik wegging, zag ik iets liggen in die wc. Ja. En dat was een Barbie. Die heb ik eruit getrokken. En daarom heet ze Dixie Barbie. Okay. Heb ik er schoongemaakt, een makeover gedaan. Aha. En toen zijn we eigenlijk al 7 jaar op reis. Okay. Gekke foto's maken, die bitch komt over me naartoe. Ze kan, dus heb ik, kom bijvoorbeeld, als ik vlieg, komt zij in de cockpit en ik niet. Ze komt overal in. Ik werk voor die bitch. Ja, ja. Dus dat is de origine van Dixie Barbie. En nu is het uitgegroeid tot een beetje overdreven Barbies en dildo's schieten met de kanonier eerste klasse. De bouwer. Klasse. Ik ben alleen maar stylist. Hè. Hij is de bouwer. De bouwer moet ook heel erg bedanken. Nou ja, want het is wel echt een. Er zijn wel een paar bouwwerken. Ja, het mag niet en dat mogen we niet vertellen, maar het is echt een wapen. Er zit 80 bar onder. Wow. Als je daar een golfbal in doet, dan gaat die door iemand heen. Dus dit mag je nu al niet meer uitzenden. Ja, nou ja, goed. Ja, het is wacht, het is live. Dus gelukkig maar dat je dan onder de goede promillage waar is de vodka? Hallo, Sosja Ventura at Spotify. Dope hip hop. Maar, vertel eens even. Is dit live radio? Ja, dit is live radio. Ja, of serieus? Serieus? Shout-out naar alle mensen die luisteren. Kom naar Landjuweel, helemaal te gek. Ja. En Dixieland Barbie is er ook. Dit is de Dixie Barbie crew. We schieten dildo's en Barbies en we hebben gewoon heel veel plezier. Zeker weten. En groeten aan Patrick. Patrick, ja. Ik ga zo naar huis, want ik moet mijn moeder nog even in bad doen. Oh. We zien het niet. Die kan wel een uurtje later in bad, hoor. Hallo. Nou, goed. Bedankt Dixie Lent. Dankjewel, meneer de interviewer. Nou, dat was de Dixie Barbie crew. Stelletje maloten.